Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. To 30-sekundowe wprowadzenie, introdukcja nazwana prolog, otwiera bodaj najmniej spopularyzowany konceptualny album grupy Kraftwerk. Oryginalna płyta nosi tytuł Tour de France Soundtracks. W dorobku muzyków z Düsseldorfu najbardziej liczył się utwór finałowy, który znacznie wcześniej wydany na singlu stał się światowym przebojem. Co ciekawe, ten wielki hit Kraftwerku nie ma chwytliwej melodii ani innych atrakcyjnych atrybutów. Co więcej, nie bardzo nadaje się do amatorskich wykonań. Podobnie jak pozostałe kompozycje, między innymi ze względu na charakterystyczne melodeklamacje. Elektronicznie modelowane głosy przekazują teksty konsultowane z realiami wielkiej kolarskiej imprezy. Tour de France. Thank you. Thank you. d'information. Transmission. Télévision. Zaledwie 11 minut trwało pokonanie przez państwa dwóch początkowych etapów popularnego w Europie wyścigu. Ideą muzycznego projektu Tour de France było stworzenie klimatu kolarskich zmagań na równi z przekazaniem wielu aspektów sportowego wysiłku, kiedy liczą się sprzęt, dieta, współpraca i zmagania ekip w kierowaniu etapowych zwycięzców. Po krótkim odpoczynku kolejny start. Thank you. Niektórzy fani, zwłaszcza ci o najdłuższym stażu, zapewne pamiętają bulwersujący debiut eksperymentującego duetu Ralph i Florian i niezwykłą stylową ewolucję, która z awangardowych rockmenów uczyniła grające roboty, występujące pod szyldem pionierów muzyki techno. Przy dynamicznych, przebojowych nagraniach Kraftwerku wyobraźnia odbiorców mogła sięgać obszarów, w których pojawiały się nowe doznania, atrakcyjne emocje z cybernetycznych światów science fiction. Nie inaczej jest w przypadku albumu Tour de France, choć parę utworów z tej płyty zdecydowanie koncentruje naszą uwagę na typowych realiach i naturalnych uwarunkowaniach sportowego życia i kolarskiego wyścigu. witam. We'll be right back. A, B, C, D, Vitamin, Mineral, Biotin, Zink, Selen, L-Carnitin, Carbohydrat, Protein, A, B, C, D, Vitamin. Zgodzą się Państwo, że El Muzyka zespołu Kraftwerk działa dopingująco. Jak witaminy, odżywki dla kolarzy i atmosfera rywalizacji. Konsultując deklamowane teksty z fachowcami od Tour de France, grupa nagrała album będący apoteozą tej międzynarodowej imprezy. Przy okazji uwzględniając nawet aerodynamikę zdarzeń. Tego nagrania warto posłuchać szczególnie uważnie. Thank you. komentując wydany w 2003 roku konceptualny album Kraftwerku Tour de France Soundtracks, wypada zacytować nieżyjącego awangardowego eksperymentatora Franka Zappę, który twierdził, że wszystko może być sztuką. I dodawał: bez odchyleń od normy postęp jest niemożliwy. Zespół Kraftwerk radykalnie odmienił estradowe projekcje muzyki. Przypomnę Państwu, że był pierwszą zagraniczną elektroniczną grupą, której było dane zaprezentować swoje robotyczne amplua na warszawskim Torwarze przed spragnioną artystycznych nowości publicznością polskich fanów. Było to 44 lata temu. Dziś zaproponowałem Państwu podróż w czasie do zdarzeń, których się nie zapomina. Tour de France, dźwiękowe ścieżki. I teraz rytmiczna scenka, może mniej popularna, choć w sumie chyba najważniejsza dla widzów i dla kolarzy, dla wszystkich. Elektrokardiogram. trzecim grupa Elektrownia z Düsseldorfu. Przez lata świetności demonstrowała chęć eksperymentowania, odkrywania i przełamywania granic. Właśnie tym zyskała publiczność. Towarzyszą jej przebojom radość, oryginalność i siła przeciągania. I już na zakończenie finałowe kolarskie terminale. Forma, regeneracja i wreszcie centralny przekaz sportowego wysiłku dzielony między etapami wyścigu Tour de France. Proszę zauważyć, że taką dźwiękową aurę można było wykreować tylko na elektronicznych instrumentach. Kraftwerk. Dziękuję Państwu. Thank you. Oh. d'Champs Élysées, Tour de France, Tour de France. Finale à l'arrivée.